ng bayan kong liyak. Sumisigaw ang bawat puso, makaahon sa dalita. Anong lipunan itong lumilikha ng mga batang lugmok sa hirap? Anong lipunan itong kumikitil sa buhay ng pasling? Ang kahirapan ang nagtutulak sa mga inang mangibang bayan. Kay rami ring kasawian ang sa kanila'y naghihintay. Anong lipunan itong lumilikha ng mga batang walang magulang? Anong lipunan itong kumikitil sa buhay ng pasling? Sama-samang lilikhain isang bansang mapagkalinga. Sama-sama kukupkupin mga supling ng bayan. Isang lipunang malaya, isang lipunang pantay-pantay. Justisya at katarungan, bawat lumilikha'y nakikinabang sa yamang kanyang likha. Umiiral ang kapayapaan, makataong kaunlaran. Sama-samang lilikhain isang bansang mapagkalinga. Sama-samang kukulungan